بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه Allah ametukutanisha kwa mara nyingine katika wakati huu baada ya kusali salatu dhuhur, ikiwa tunaendelea na darasa zetu, na mchana huu tulionao ni dhuhur yaum al-khamis. Hii ni ya dhuhuri ya siku ya al-khamisi al-rabi'atu wal-ishrun, ya tarehe 24 min shahri Shaaban, katika mwezi huu wa Shaaban ya mwaka 1447 hijiria. Darasa tuliyokuwa nayo biidhnillahi alkarim ni darasa ya kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na fadilatu Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan حفظه الله تعالى. طيب، سهم وباية للياناي ني الدرس العاشر في بيان فوائد الصيام. دراسة يكومي كتيك كبينيشا فايدة مالي زكفونغا. تليان زكوي سوما درسهي كتيك سيكو يجانا، lakini hatukuimaliza mpaka mwisho wake. Tutaendelea pale tulipoishia jana. Qala al-musannif hafidhahu Allah ta'ala: wa min fawaid as-siyam annahu yu'awwidu al-insana as-sabra wat-tahammula wal-jalada. طيب، أنا سيما شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ومن فوائد الصيام نم يونغوني وفايدة زكفونغا، معنى درسه إنتاج فايدة مبالمبالي زينازو باتيكانا كوني كفونغا. بعد ياك تمزيونا كتك دراسة ليوتنغليا، na leo Sheikh anaendelea kutajia zingine. Anasema wa min fawaidi siyam, miongoni mwa faida mbalimbali za kufunga ni hii: annahu, ni kwamba hakika hiyo funga, yuawidhu linsana, ina mzoesha mwanadamu, as-sabra, kusubiri. ومن فوائد الصيام أنه، أي الصيام وكسوبة ونمنهيه، يعود الإنسان ينمزيش من آدم الصبر كسبير والتحمل نكهمليا والجلد نوككما. ونيني لأنه وسببها كيكا يفنغا yahmiluhu ala tarki ma'lufihi, inampelekea yeye huyo mfungaji juu ya kuyawacha mazoea yake, yale aliyoyazoea katika kula, kunywa na kustarehe na ahali yake wakati wa mchana. Funga inakulazimisha kuyawacha mazoea. Wa mufaraqati shahawatihi, na inampelekea juu ya kujitenga, juu ya kuyatenga matamanio yake. Wa mufaraqati shahawatihi, na vile vile nampelekea juu ya kuyatenga matamanio yake. Ala tawaiyati wa ikhtiyari, juu ya kutaka kwake na juu ya khiari, hakuna kutezwa nguvu. Ala tawaiyati ya kutaka ye mwenyewe, wa ikhtiyari, na kuchagua kwake. Maana anayefunga anafunga kwa ajili ya Allah. Sasa anayawacha yale aliyozoea kwa sababu ya kufunga bila kutezwa nguvu. Ataacha vyakula vyake, ataacha vinywaji vyake, atawaacha ahali zake na mambo yote yenye kufunguza kwa khiani. Bali anasema hafidhahullah ta'ala, wa huwa ay as-siyam, nayo hiyo funga, yu'ti quwwatan lil'asi, inampa nguvu, inaleta nguvu kwa mwenye kufanya maasi. Alladhi, mwenye kufanya maasi, ambaye alifal maasiya, ameyazoea maasi, inampa nguvu funga. Asi kama huyu aliyezoea maasi, ala tarkiha, juu ya kuyawacha hayo maasi, walibtiadi anha, na kuwa mbali kunako maasi hayo. Funga inampa nguvu asi ya kuyaacha maasi. Wa huwa, turudia hapa, muhimu sana, nayo hiyo funga, yu'ti quwwatan lil'asi, inatoa nguvu kumpa asi. Alladhi, asi, ambaye alifa al-maasi, ameyazoea maasi, inampa nguvu ya nini? Ala tarkiha, juu ya kuyawacha maovu hayo na maasi hayo, walibtiadi anha, na kujiweka mbali kunako maasi hayo. Anapata nguvu katika hili kwa sababu ya funga. Fahuwa yurabbihi, nayo hiyo funga inamlea huyu asi, tarbiyatan amaliya, malezi ya kimatendo. Fahuwa ay asiyamu yurabbihi, inamlea huyu asi, tarbiyatan amaliya, malezi ya kimatendo. Ala sabri anha, juu ya kusubiria kunako hayo maasi, wanisianiha, na juu ya kuyasahau, hatta yatrukaha nihaiya, mpaka anayakuja kuyawacha madhambi hayo moja kwa moja. Funga inamlea mtu kimatendo, kidogo kidogo, kwenye kufanya sabr juu ya maasi, anakuwa anajizuia kwa sababu amefunga. Mtu anajizuia kusema uongo, anajizuia kutukana katika mchana wa Ramadhani, anajizuia kugombana, anayazuia matamanio yake, anajizuia na kula, anajizuia na kunywa. Haya ni malezi anailea nafsi yake kimatendo, juu ya kusubiria mambo mazito kama vile maasi, na juu ya kuyasahau maasi. Ataendelea hivyo polepole, hatta yatrukaha nihaiyan, mpaka atayawacha maasi hayo moja kwa moja. Naam, katika faida za funga ni hii, faida kubwa sana. Sheikh anatoa mfano, anasema fa mathalan, na kwa mfano, almudakhinu, mvuta sigara, wale watu waliopewa mtihani wa uvutaji wa sigara. Fa mathalan, na mfano, almudakhinu, mvuta sigara, alladhi, ambaye saitarat alayhi adatu tadkhin, imemdhibiti juu yake desturi ya uvutaji sigara. Mvutaji kama huyu ambaye tayari uvutaji sigara umemkaa katika moyo wake, mtihani tena huyu. Wasa'uba alayhi tarukuha, na ikawa ngumu juu yake kuacha kwake hiyo ada ya uvutaji sigara. Wasa'uba alayhi tarukuha, na kukawa kuzito juu yake kuacha kwake huko kuvuta sigara. Mvuta sigara kwa sababu ya kufunga يستطيع بواسطة الصيام anaweza mkuta sigara kwa kupitia funga tarka hadhi alada asayya kuiacha hii ada iliyokuwa mbaya walmadda alkhabitha na kuiacha hii kemikali iliyokuwa chafu bikulli suhulatin kwa kila wepesi kwa sababu ya kufunga anaweza akajikuta anafanikiwa kuacha uvutaji wa sigara wako watu walioazimia hayo kama insha Allah taala mimi nitaacha sigara kuanzia Ramadhani kwa kuwa sivuti kutoka asubuhi nimefunga mpaka jua linazama jioni basi nitaacha kabisa sivuti tena pale anajizoeesha uachaji wa sigara kupitia funga ya Ramadhani wako watu wa kweli waliokusudia jambo hili Allah amewafikisha wakaacha. Kifika wakati wa iftari pale kama kiu cha fegi kimemkaba basi anabugia pipi kali. Mumunya mapipi. Eh? Anatafuta mali kahawa ilipo utangawizi. Almuhimu atapotezea pengine mpaka mwezi unamalizika na sigara kaisahau na ile hamu imemuondoka. Wako watu hawa. Huu ni mfano umetolewa tu waovuta sigara. Kadhalika hata waovu wengine, wakadhalika sairul maasi. Na ni kama hivyo mengineyo katika maasi. Mtu anaweza akayawacha kwa sababu ya kufunga. Mfano wale watu wenye mtihani wa uzinifu na pengine wana vimada. Kuna viwanawake hawajavioa wanaishi nani. Wafungaji wengi wale wa kweli huwa hawawezi kuendelea kufunga na kubaki na vimada. Ima wataachana katika Ramadhani au wamwambie bwana mimi siwezi kuja huko. Mimi nafunga bwana. Sio kaniharibia funga zangu. Huenda kwa kukiacha kibada chake katika Ramadhani nzima Allah akamwafikia kukiacha kabisa hicho kimada asikirudie tena katika masiku mengine, au akaona sasa kama nimeweza kujizuia na haramu hii katika mwezi mzima, kwa nini niendelee nayo? Na Allah yule aliyekuwa mkimwabudu Ramadhani yupo katika miezi mingine ananiona ninachokifanya, wacha nimuoe. Basi wacha nioe awe mke wangu, kama ni watatu, kama ni wapili, haya kheri. Watu wanaweza wakajifunza kuyaacha maasi kwa sababu ya Ramadhani. Naam, faida kubwa sana hii. Wa min fawaidi siyam, na miongoni mwa faida za funga, annahu yumakkinu al-insana min at-taghallubi ala nafsihi al-ammarati bis-su. Annahu yumakkinu al-insana, ni kwamba hakika hiyo funga inammakinisha mwanadamu. Wa min fawaidi siyam, na miongoni mwa faida za kufunga, annahu, ni kwamba hakika huko kufunga, yumakkinu al-insana, kunammakinisha mwanadamu, min at-taghallubi ala nafsihi, kutokana na kushinda na kughilibu juu ya nafsi yake, kuishinda nafsi, al-ammarati bisu, nafsi yenye kuamrisha uovu. Nafsi zetu ghaliban zinapendelea zaidi uovu, zimeumbiwa hivyo kushawishika na uovu zaidi kuliko wema. Na ndio maana lau ukiyaachia matamanio ya nafsi yako yaende yanavyotaka, utaangamia, utakosa dini na utaingia katika kila aina ya uovu kwa sababu ya kuitii nafsi. Nabiullahi Yusuf alayhi salam, Qur'ani imemnukuu katika suratu Yusuf akisema, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu, na wala mimi siitakasi nafsi yangu, siikwezi nafsi yangu kwamba labda mimi ni mwema sana, kwani hakika asili ya nafsi ni yenye kuamrisha uovu. Huyu ni nabii wa Allah alayhi salam, anaizungumzia nafsi yake hivi. Ye sisi, kwa hivyo saumu bwana inammakinisha mwanadamu kutokamana na kushinda, kuishinda nafsi yake, ala nafsi, kupata ushindi juu ya nafsi yake, al-ammarati bisu, nafsi yenye kuamrisha ubaya, kwa sababu ya kufunga unaweza ukaishinda. Fa inna kanat fi waqti al-iftar, anaizungumzia nafsi ilivyokuwa. Fa inna, kwani hakika hiyo nafsi, kanat fi waqti al-iftari, ilikuwa katika wakati wa kufungua, wakati ambao si wa kufunga, tughalibu sahiba, inamghilibu mwenye nayo hiyo nafsi, inamteza nguvu nafsi. Wakati wa iftar, wakati wa kula, imekuwa nafsi na kuteza nguvu. Fa inna, na hakika hiyo nafsi, kanat fi wakti liftar, ilikuwa katika nyakati za kufungua, nyakati za kula, tughalibu sahibaha, inamshinda, inamghilibu mwenye nafsi hiyo. Si hilo tu, watanziu ila tanawuli shahawati muharrama, ay watajdhibu, tanziu ina maana ya tajdhibu, na inamvuta hiyo nafsi, watanziu ay tajdhibu, na inamvuta hiyo nafsi, ila tanawuli shahawati muharrama, katika kuyafanya matamanio yaliyoharamishwa. Nafsi imekuwa ikifanya hivyo kumfanyia mtu wake kwenye kipindi ambacho si cha funga. Ilipokuja funga sasa, falamma jaa siyam, na pindi kulipokuja kufunga, tamakkana al-insan, akamakinika mwanadamu, min imsaki zimami nafsihi, kutokamana na kuzishika kamba za nafsi yake. Zimamu ni zile kamba zenye kumuongoza farasi au punda, zinafungwa katika mdomo wake. Sheikh anasema tamakkana al-insan, akamakinika mwanadamu, min imsaki zimami nafsihi, kutokamana na kuzishika zile kamba za nafsi yake, mashiko ya kuiongoza nafsi yake. Mwanadamu akamakinika kuyakamata mashiko hayo wakati wa funga. Wa qiyadatiha, bali akamakinika kuiongoza hiyo nafsi, ila alhaq, kwenda katika haki. Naam, pengine wakati usiokuwa wafunga ndani, bimaana nje ya Ramadhani, nafsi inakusumbua, inakushinda, na pengine inakuvuta katika kufanya matamanio mbalimbali ya haramu, kwa sababu ni nje ya Ramadhani, hujafunga wewe. Lakini tizama inapokuja funga, ukiingia katika Ramadhani, hata wale waovu wanabadilika katika Ramadhani. Utashangaa uovu ule ule ambao walikuwa wakiufanya katika mwezi wa Shaaban au katika mwezi wa Rajab, ilipoingia Ramadhani tu ameuchukia, anamwambia mwezi wa toba huu, sitaki mambo hayo, hebu niache nifunge. Yule yule, naam, kwa sababu saumu inammakinisha mwanadamu kuishinda nafsi yake yenye kuamrisha uovu. Nafsi hii kipindi cha kula ni ngumu kuishinda, bali inakushinda wewe na inakuvuta katika maovu mbalimbali. Lakini funga ikija, kama tunavyoona, angalia Waislamu wengi waliokengeuka katika maisha yao, Masha Allah, katika Ramadhan wanarudi kwa Allah, mpaka tunatamani na tunapata raha na dini. Lau Waislamu wangelibakia hivi katika maisha yao yote, misikiti itajaa, watu ambao walikuwa hawaswali wanarudi misikitini kuswali, huko kwenye mabaa, huko wamiliki wa mabaa na magrosari wanalia katika Ramadhani, hamna biashara. Waislamu wanaacha pombe katika Ramadhani, hakuna walevi tena. Watu wako msikitini wanalia na Allah katika saumu. Kwenye maklabu huko madisko hapana watu kabisa, makahaba nao hawana wateja, watu wako misikitini. Kanzu katika miji, Masha Allah, kofia za Kiislamu zina shamiri, wanawake pia wa Kiislamu wanabadilika mavazi yao. Wale mabinti ambao hutembelea uchi na vipedo huku na visuruali vilivyowabana, utawaona wametinga mahijabu yao na baibui katika Ramadhani, mitandio, madera, mpaka unasema ah, hii ndio ile micharuko hii eh? Ndio hao, ndio hao, na wanafunga wengine maskini. Hiyo ndio Ramadhani. Kwa hivyo funga kwa hakika ni sababu kubwa inayomsaidia mtu kuiteza nguvu nafsi yake, kuipeleka katika taa. Faida kubwa sana. Faida nyingine shaka nasema, wa min fawaidi siyam, na miongoni mwa faida za funga, annahu yusahilu ala saimi fi'la ta'at, ni kwamba hakika hiyo funga inasahilisha, yusahilu, inasahilisha funga, ala saimi, juu ya mwenye kufunga, fi'la ta'at, kuzifanya taa mbalimbali. Mtu anayefunga kwa ukweli, Allahu jalia wepesi hata kwenye nafsi yake juu ya kufanya taa. Ndio maana utaona mtu hata kama ni tariku sala nje ya Ramadhani, lakini akianza kufunga tu anakuwa mwepesi kwenye kuswali. Anaona ah, sasa mnafunga alafu msiswali bwana, saumu ya vipi? Unaona mtu anajikalifisha kuanza kuswali, tena mpaka zile swala ngumu. Utawaona watu walfajiri, sura ambazo hujawahi kuziona msikitini, fajiri wakati wa Ramadhani, tunasema sitaki mchezo, naanza nayo kuanzia fajiri, tena wanaswali jamaa. Kwa sababu gani? Miongoni mwa faida za kufunga zinakusahilishia katika kufanya taa, kwa sababu funga ni taa, na Allah amejalia ukifanya taa fulani inavuta taa nyingine. Sasa shekhe anasema, wadhalika dhahiru min tasabuqi saimin, na jambo hilo la kusahilisha katika kufanya taa mbalimbali, jambo la kupata wepesi kwenye kuzifanya taa mbalimbali kwa sababu ya kufunga, hilo jambo liko wazi. Wadhalika dhahiru, na jambo hilo ni lenye kuwa wazi, min tasabuqi as-saimin, kutokamana na kushindana wenye kufunga, ila fi'li ta'at, katika kuzifanya taa mbalimbali. Naam, tunashuhudia sisi wakati wa kipindi cha funga kama kipindi cha Ramadhani, utawaona Waislamu wenye kufunga wanashindana sasa kwenye kuzifanya taa mbalimbali, allati taa ambazo rubama kanu, huenda walikuwa wafungaji hao, yatakasaluna anha, wanazifanyia uvivu taa hizo, watathkulu alaihim, na zinakuwa nzito juu yao hizo taa, fi ghairi wakti siyam, katika usiokuwa wakati wa funga. Naam, wakati wa funga kama wakati wa Ramadhani utayaona mashindano kwa wenye kufunga, wakizikimbilia taa mbalimbali na kuzifanya taa ambazo pengine walikuwa hawa wafungaji wa Ramadhani wanazifanyia uvivu au zinakuwa nzito kwao katika kipindi ambacho si cha funga. Haya maneno yana uhalisia katika maisha yetu tunayokuwa nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye kipindi cha funga. Waislamu wanakuwa wepesi kwenye kheri nyingi. Pana watu nje ya Ramadhani ni mara chache kuwakuta wanaswali sunna baada ya kuswali faradhi, lakini katika Ramadhani utawaona sunna haziwapiti. Akiswali faradhi ataswali kabla yake na baada yake sunna, wa hakadha utawaona watu wakishindana kwenye qiyamul layl, kisimamo cha usiku. Watu kabla ya kufunga Ramadhani wengine hawana utaratibu wa kuswali usiku, hata witiri mtu aswali hata rakaa moja aswali, sio mwanzo wa usiku wala mwisho wa usiku, hana utaratibu, jitu la kulala tu, ikisha swalihisha mkulala. Hakuna witiri wala qiyamul layl mwaka mzima. Wako Waislamu ndio maisha yao yalivyo, maisha ya ajabu kabisa. Lakini angalau Ramadhani watu wataswali qiyamul layl, salatu tarawih. Tarawih ina witiri nani? Na kuna baadhi ya misikiti mashaallah tarawih yao inaanza pengine katikati ya usiku, wanakwenda mpaka mwisho wa usiku. Kwa hiyo watu wanapata kusimama usiku, wengine wanaanza kwenye kumi la mwisho. Mtu alikuwa hajawahi kuswali tahajjud anaipata katika Ramadhani, utaona watu wanashindana. Wale wasioswali sunna huwakosi katika swala za sunna ndani ya Ramadhani. Tunayaona haya mashindano katika hili, watu wanashindana kwenye kutoa sadakati mbalimbali, iftaru saimin, kuwafuturisha wafungaji. Unaona watu wanashindana, huyu akifuturisha msikiti huu, yule anafuturisha msikiti ule, huyu akileta tende, huyu kaleta maji. Mapambano, mtu hakubali kwamba yeye awe ni mtu wa kupokea tu, na yeye anatoa, hata kama ni kitu kidogo, atakuja na vitumbua vyake, hata kama ni vitano, awagaie hata watu watatu, hakubali apitwe na kheri. Watu wanashindana kwenye kutoa katika Ramadhani. Kisawa sawa, zaka zinatoka Ramadhani, mafakiri wanasaidiwa, maskini wanalishwa, mayatima wanatizamwa. Hata mkitazama katika media mbalimbali na mitandao ya kijamii, utaona watu mbalimbali katika Ramadhani wanakwenda kwenye vituo vya mayatima kupeleka iftar, kwenye magereza huko wanawapelekea wafungwa futari ya Ramadhani, wanazunguka mahospitali. Yani Waislamu wanabadilika katika Ramadhani, mpaka wanauita Waislamu Ramadhani ni mwezi wa kutoa bwana, mwezi wa kuchuma. Unamkuta bakhili pia anasema hivyo, bakhili yule ambaye ni ngumu ngumu, pesa yake inafungwa kwenye kitambaa kwanza ndio ikae mfukoni, alafu mfuko wa ndani mpaka aitoe, hiyo anikuheshimu sana wake, mpaka avue nguo kwanza aende kwenye pensi, maana zikikaa karibu atatoa sana. Watu kama hawa wale nyundo, unaambiwa yule fulani pia anafuturisha, mpaka unasema yule bwana, usikatie tamaa, waja wa Allah, chuma kimeleta maji msikitini kwa tabu, lakini kimeleta hayo hapo maji manne, kaleta chuma angalau. Alikuwa hatoi hata katoni moja, hata umwambieje, lakini kumwambia bwana kuna kufuturisha pale msikitini, akamwambia ah, mnafuturisha basi ni maji yangu manne baidi, ambaye anaweza akatoa katoni mia na wala asihisi ametoa kitu, akamwambia manne hayo shehe nimetoa hapo. Naona mwambia jazakallahu khaira, kwamba afadhali, maana ilikuwa utoki unga wewe, hata ufanyweje. Hizo ndiyo kheri za Ramadhani bwana. Hata ukiangalia upande wa nafsi, nyoyo zinalainika, watu wanakuwa na huruma, upendo unazidi, kwa kuwa yale mambo ya kisheitani yote yanazuiliwa na funga. Mambo ya kugombana, kutukanana, kubughudhiana, yanakwenda kinyume na funga. Hatuyafanyi, na tunaambiana usitukane kwa umefunga. Ndio pana watu watukanaji wakubwa katika Ramadhani, unapata tabu, anajizuia. Tusi mara anajizuia kabla. Analizuia kabla hajatoka. Nimefunga mimi. Na kwamba naondoka bwana. Usiniharibie somo yangu. Maana kuna maneno yalikuwa yanataka kunitoka. Yaani wewe shukuru nimefunga. Watukanaji pia wanajizuia na kutukana. Wale jamaa wa ngumi mkononi wakiudhiwa, naomba hebu niache. Sitaki ugomvi. Mimi niko katika kufunga bwana. Na pengine hata kugombana wanakukumbusha, bwana Ramadhani ndugu yangu. Tumefunga bwana. Angalia huyo jamaa atakuharibia somo yako bwana. Hebu acha bwana ugomvi bwana. Twende zetu bwana. Na ukiambiwa maneno hayo unakumbuka, ah kweli. Mimi niko kwenye kufunga. Hata kama mtu unamudu, unaweza kumpa kichapo kuliko yeye, anamwambia wewe, omba dua sana nimefunga mimi. Huyo unaenda zaka. Hiyo ndio funga hiyo. Umeelewa eh? Faida kubwa sana. Wa min fawaidi siyam, na miongoni mwa faida za funga, Sheikh anasema, na ili tumelitaja katika maelezo yetu, na Sheikh analitaja hapa, annahu yuraqqiqu alqalba wa yulinuhu li dhikrillahi azza wa jalla wa yaqta'u anhu shawaghila. Miongoni mwa faida za funga, annahu yuraqqiqu alqalba, ni kwamba hakika hiyo funga inaulainisha moyo. Yuraqqiqu, inaufanya mwepesi moyo. Wa yulinu, na inaulainisha huko moyo. Lidhikiri Allahi azza wa jalla, kwa ajili ya utaji wa Allah azza wa jalla. Naam, katika Ramadhani nyoyo zinakuwa laini, nyoyo zinakuwa nyepesi. Na ndio maana anapotajwa Allah watu wanaogopa. Angalia mawaidha ya Ramadhani yanapokuwa na athar. Mtu akalia katika khutba, mtu akalia katika darsa, au akapata msisimko wa moyo ukimsomea aya za Qur'an, ukamsomea hadithi. Watu wanapata kulia katika sala ya tarawih, maimamu wanaposoma Qur'an, wakasoma aya za adhabu, wakasoma malipo mema ambayo Allah atawapa waumini. Unawaona watu wanapata athar kwa sababu ya funga. Funga katika tabia zake inawepesisha nyoyo zilizokuwa ngumu na kuzifanya laini. Wayaqta'u anhu, na funga inaukatia huo moyo. Anhu ay yani alqalb. Wayaqta'u anhu ay yani alqalb, na inaukatia huo moyo hiyo funga. Ashawaghil, shughuli mbalimbali. Moyo bwana una kiherehere sana. Moyo umebeba mambo mengi. Ndio maana mwanadamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana kipande cha nyama, wa inna fil jasadi mudghatan, na hakika kuna katika mwili wa mwanadamu kipande cha nyama. Idha saluhat saluha aljasadu kullu, kikitengenea kikawa kizuri hicho kipande cha nyama, mwili wote unakuwa mzuri. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na kikiharibika hicho kipande cha nyama, mwili wote unaharibika. Moyo wa mwanadamu ndio unabeba mambo yote, mazuri na mabaya, chuki, hasadi, bughdha, vifundo, uchoyo, ubahili, kibri, kujiona, kujisikia. Kullu hadhi amradhul qulub, yote haya yanatajwa ni maradhi ya nyoyo. Ndio maana moyo ukiharibika ukawa na maradhi, usitegemee kwamba pana mtu hapo kiwiliwili na maisha yako yote lazima yawe maisha mabaya. Sasa katika faida za funga, funga inauondoshea moyo mishughuliko hiyo ya kuharibu nyoyo. Ukimwona mtu ameharibikiwa na moyo mpaka ndani ya Ramadhani, mtu kafunga alafu ana chuki na Waislamu wenzake, mtu kafunga mchoyo, mtu kafunga bakhili, mtu kafunga husda, huyo ni mtu kaharibika sana, huyo moyo umeoza huyo. Anamalizia Sheikh anasema, wa min fawaidi siyam, na miongoni mwa faida za funga, annahu rubbama yuhdithu fi qalbi al-'abd mahabbatan lit-ta'at. Adhim, miongoni mwa faida za funga annahu ni kwamba akikayofunga, rubbama yuhdithu fi qalbi al-'abd, huenda ikayazalisha hiyo funga, ikayazalisha fi qalbi al-'abd, katika moyo wa mja, mahabbatan lita'at, mapenzi ya kuzipenda taa, wa bughdan lilma'asi, na chuki za kuyachukia maasi, bi sifati mustamirra, kwa wasifu wenye kuendelea. Naam, miongoni mwa faida za funga, funga inaweza ikakupa mapenzi ndani ya moyo wako ya kuzipenda taa. Funga inaweza ikajalia ndani ya moyo wako chuki za kuyachukia maovu katika mtindo wa kuendelea kutoka Ramadhani, Allah akakuwafikisha hata itakapoondoka Ramadhani ukabakia katika kheri. Watu wangapi bwana wamebakia misikitini kwa sababu ya funga ya Ramadhani? Alipoingia msikitini katika Ramadhani ndio hajatoka tena, Allah amejalia. Na kuna maovu alikuwa anayafanya ndio kayaacha, alikuwa na kazi za haramu akaona basi hii ya halali, hata kama kipato ni kidogo. Ndio Sheikh anasema, fayakunu muntalaqan, na kuna kuwa huko kufunga Ramadhani ndio nukta ya kuondokea. Fayakunu muntalaqan, na kuna kuwa huko kufunga ndio nukta ya kuondokea. Ila tasihi mafahimi linsan, katika kusahihisha fahamu za mwanadamu. Wasulukihi fil hayati, na kusahihisha nyenendo zake katika maisha. Kwa sababu ya kufunga mtu anakuwa ndio gari limewaka tena katika mambo ya kheri, ya kutengeneza fahamu zake na kutengeneza maadili yake katika maisha yake. Sheikh amemalizia hapo kusema, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sasa hebu tizama hizi faida chache ambazo Sheikh al-Fauzani hafidhahullah ta'ala amezitaja kwamba zinasababishwa na kufunga. Alafu pana mtu Muislamu itaingia Ramadhani na asifunge, ajabu eh? Afungi au anachagua chagua, leo kafunga kesho kali, leo kafunga kesho kali, wala hajali. La, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi kuzipupia faida hizi katika siyamu, na tuweke azma na tuyafunge makusudio kwa Allah, kwamba Allah akitupa uhai tukaudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutafunga sisi lillahi rabbil alamin, ili tuweze kuchuma na kufaidika na faida hizi za funga. Wallahu a'la wa a'lam. Ilahuna barakallahu fi hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khayran.